operacyjnym, który właśnie kupił. Zwariowany świat. Zwariowany. Czy to tak już będzie? No to pytanie także do Państwa. Fish MAD Tworzywo do 8, a właśnie teraz jest 8. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 19 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, więc czas na serwis informacyjny. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Były wiceszef resortu finansów i jednocześnie szef Urzędu Celnego zeznawać będzie przed Komisją Śledczą do spraw VAT. W serwisie też kasacja w głośnej sprawie korupcji i fałszowania dokumentacji medycznej. Wśród skazanych był Lew R. W całej Francji odbędą się manifestacje przeciwko antysemityzmowi. Przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy wyłudzeń VAT zeznawać będzie były wiceminister finansów Jacek Kapica. Przez ponad 7 lat był on też szefem celników. Oprócz nadzoru nad ściągalnością podatku Jacek Kapica nadzorował szczelność systemu celnego i akcyzowego. Właśnie o to chcę go zapytać wiceprzewodniczący Komisji Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Minister Kapica był ważnym urzędnikiem w Ministerstwie Finansów. Szczególnie nas interesuje tutaj kwestia podatku akcyzowego, który do tej pory był w mniejszym zakresie przedmiotem dociekań komisji, a służba celna odpowiadała za podatek akcyzowy. Także to będzie tutaj też takim jednym z głównych kwestii. Jacek Kapica będzie jedynym świadkiem, którego w tym tygodniu przesłucha Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy. Przesłuchanie rozpocznie się o godzinie 11. Michał Fadusia, Polskie Radio. Odwołano zaplanowane na jutro przesłuchanie byłego rzecznika rządu Pawła Grasia. Wyrok w głośnej sprawie korupcji i fałszowania dokumentacji medycznej ogłosi Sąd Najwyższy. Kasacja dotyczy 6 skazanych, wśród nich producenta filmowego Lwa R. Kasację złożyli zarówno obrońcy osądzonych, jak i prokuratura. Ci pierwsi chcą przekazania spraw do ponownego rozpoznania bądź uniewinnienia. Podczas ubiegłotygodniowej rozprawy pełnomocnik Lwa R. mecenas Krzysztof Stępiński mówił, że sprawa jego klienta powinna wrócić do sądu okręgowego. W sprawie istnieją oczywiście uzasadnione wątpliwości odnośnie bezstronności sędziego przewodniczącego, który jako jedyny ze wszystkich osób biorących udział w rozprawie, włączywszy to cały skład sądu obrońców i oskarżonych, zapoznał się z częścią dokumentów niejawnych i ocenił je. Pełnomocnicy osądzonych wskazywali również na błędy sądu apelacyjnego. Wątpliwości budziła także wiarygodność świadka koronnego. Ponownego rozpoznania chce także prokuratura, która w kasacjach wniesionych na niekorzyść osądzonych chce, aby sąd ponownie zajął się sprawami 3 osób skazanych oraz jednej uniewinnionej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Manifestacje przeciwko fali antysemityzmu odbędą się dziś w całej Francji. Zjawisko nasiliło się w czasie protestów żółtych kamizelek. 14 partii politycznych działających we Francji wezwało do akcji protestacyjnych. Już wiadomo, że nie weźmie w nich udziału skrajna prawica Marine Le Pen. Manifestacje w Paryżu oraz w wielu innych miastach Francji są reakcją na coraz liczniejsze akty antysemityzmu. Najpierw na skrzynkach pocztowych z podobizną byłej więźniarki Auschwitz Simone Weil pojawiły się swastyki, a w czasie ostatniej demonstracji żółtych kamizelek znany na świecie filozof Alain Finkielkraut, którego rodzice, polscy Żydzi, emigrowali do Francji, spotkał się ze stekiem obelg i wyzwisk ze strony protestujących ze względu na jego żydowskie korzenie. On sam nie chce sprawy oddawać do sądu, ale jak poinformowało francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zostało wszczęte dochodzenie w sprawie ataku na obywatela Republiki Francuskiej ze względu na jego pochodzenie etniczne, narodowość czy wyznanie. Władze dysponują nagraniem wideo sprawców tych ataków. Słownych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Europoseł Tomasz Poręba poprowadzi kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Dziś zapadną decyzje dotyczące list wyborczych. Poza obecnymi europarlamentarzystami znajdą się też na nich Beata Szydło, Beata Kempa i Anna Zalewska. Tak przynajmniej wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej. Nieoficjalnie wiadomo też, że w sobotę zaplanowana jest konwencja Prawa i Sprawiedliwości, podczas której mają zostać przedstawione kolejne propozycje przed majowymi wyborami do Europarlamentu i jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. Uczestniczył w aresztowaniach najniebezpieczniejszych przestępców i w innych akcjach policji. Teraz antyterrorysta Jacek Kurzeja, pseudonim Góral, sam potrzebuje pomocy. Jego koledzy postanowili zorganizować charytatywny specbal, podczas którego odbędzie się zbiórka pieniędzy na pomoc dla chorego na raka policjanta. Jeden z antyterrorystów, Bogdan, mówi, że Góral ani słowem nie wspominał o pomocy. Jacek nie dawał po sobie poznać, że tak naprawdę skończyły mu się gdzieś tam fundusze w pewnym momencie na leczenie, no, ale tak jak na życie, no, tak jak żeśmy powiedzieli, żyjemy sobą jak rodzina i nie trzeba było długo czekać, żeby po prostu to rozszyfrować i dowiedzieć się o tym. Dlatego właśnie między innymi reagujemy i staramy się mu pomóc. Polskie Radio jest patronem specwalu. Wciąż można kupić bilety, które są jednocześnie cegiełkami wsparcia dla chorego policjanta. A skrót informacji w trójce 8.30. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Sektorówka z jego podobizną i głośne wsparcie tysięcy kibiców z trybun. Jakub Błaszczykowski po 12 latach znów zagrał przy Reymonta w Krakowie. Mało tego, strzelił jedynego gola w wygranym 1-0 meczu Wisły ze Śląskiem Wrocław. To teraz kilka okrągłych zdań od bohatera spotkania. Na pewno bardzo ciężki mecz, czego w sumie przed meczem się spodziewaliśmy. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie będzie tutaj łatwo. To, co najważniejsze, to jest to, że zdobyliśmy 3 punkty i myślę, że na głębszą analizę po prostu przyjdzie czas, a teraz trzeba się szybko zregenerować i przygotować do kolejnego meczu. A wiesz, który to był gol Kuby Błaszczykowskiego w polskiej ekstraklasie? Wcześniej to musiał ich nastrzelać dużo, więc pewnie 4. Brawo. Wisła po wczorajszej wygranej pozostała na miejscu 9 w tabeli Lotto Ekstraklasy. Śląski jest 12, prowadzi Lechia. W Bundeslidze Borussia Dortmund, ale jej przewaga nad Bayernem stopniała do 3 punktów, po tym jak wczoraj tylko bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Norymbergą. Z Manchesterem United przyszło rywalizować Chelsea już w 1/8 finału Pucharu Anglii. I co? I The Blues dostali w skórę. Przegrali 0-2 na Stamford Bridge i pożegnali się z rozgrywkami. Wracamy do piłki krajowej i do zachowania Dominika Furmana po sobotnim meczu Jagiellonii z Wisłą Płock. Kapitan Wiślaków miał obrażać Tarasa Romańczuka i nazywać banderowcem, podczas gdy rodzina Romańczuka tragicznie ucierpiała w przeszłości właśnie z rąk banderowców. Sprawą zajmie się nie tylko komisja ligi, ale i policja. Jeżeli oskarżenia Romańczuka się potwierdzą, Furmanowi będzie grozić do 3 lat więzienia. Wyjaśnienie całego zamieszania nie musi być trudne, bo prezes PZPN Zbigniew Woniek poinformował, że zapis wideo pozwala odczytać słowa wypowiedziane przez piłkarza z Płocka. Kibice Formuły 1 nie mogą się doczekać tymczasem Roberta Kubicy na torze. Ten, jak reszta stawki kierowców, zameldował się pod Barceloną, tyle że zawiadujący Williamsem nie dostarczyli bolidu do testów, więc Kubica jeździł po okolicy na rowerze. Zresztą i tak miał wsiąść do samochodu dopiero w środę. Wtedy powinien mieć do czego wsiadać. 2,5 dnia w padoku zamiast na torze to dla kierowców Williamsa spora strata, mówi ekspert F1 Grzegorz Możdyński. Utrata takiej sesji testowej zawsze jest niekorzystna, bo w tych pierwszych testach najważniejszy jest dystans pokonany przez samochody. Im więcej tego dystansu, im więcej okrążeń pokonują, tym lepiej to wróży na cały sezon. Także na pewno będzie to dosyć bolesna strata. Kończymy rzadko wspominanymi bojerami. Michał Burczyński prowadzi. Jarosław Racki jest drugi w Mistrzostwach Świata odbywający się na zamarzniętym jeziorze Indian Lake w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, bo próbowałeś swoich sił w bojerach? Oczywiście. Gratuluję. Wywróciłem się nawet. W sporcie za godzinę też będziemy za oceanem, tyle że w sprawach bokserskich. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gdyby państwo, gdybyś miał kiedyś okazję, proszę spróbować. Boję się wpaść do przeręble. Nie, spokojnie. Żartuję. Ranek miejscem... Ale spore prędkości się rozwija, prawda? Tak, tak. To prawda. Ranek miejscami mglisty, w dzień na południe i wschodzie możliwe rozpogodzenia. W pozostałych regionach pochmurno, w północno-zachodniej części kraju popada deszcz. Ciepło będzie 6 stopni w Suwałkach, 7 w Koszalinie i Pile, 8 w Szczecinie, Trójmieście i Bydgoszczy, 9 w Olsztynie i Przemyślu, 10 stopni w Poznaniu i Rzeszowie, 11 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 12 w Katowicach i Krakowie, 13 w Opolu i Wałbrzychu, w Wrocławiu najcieplej 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 20 lutego w Mediamarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dzień dobry. Dobry, dobry, ale ziom, przydałaby nasza się... Nasza rozgrzewająca kawa z Wild Bean Cafe. Ach, tak, najlepiej. Najlepiej pobudzająca i intensywna w smaku, czyli z ziaren Forza, 100% arabika. Dokładnie. Poproszę z mlekiem, ale... Z mlekiem bez laktozy? Tak. Taką kawę lubię najbardziej. W Wild Bean Cafe na BP odpowiemy na Twoje potrzeby. Przyjedź na doskonałą kawę z ziarem 100% arabika, zawsze przygotowywaną w profesjonalnym ekspresie. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. Ludzie pytają, jak trafić 6. No powiem tak. My kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić.

Dzień dobry, poseł Paweł Kukiz, przewodniczący Stowarzyszenia i Klubu Kukiz 15. Dzień dobry państwu i dzień dobry pani redaktor. Kukiz 15 składa wniosek o uznanie Izraela Katza za persona non grata w Polsce. To jest drugi z wniosków, bo jeśli chodzi o te wszystkie zdarzenia okołoszczytowe, pierwszy był również skierowany w sprawie pani Andrei Michel za tą również haniebną wypowiedź o powstaniu w getcie warszawskim przeciwko polskiemu reżimowi i nazistowskiemu. Nawet nie powiedziała, że niemieckiemu. No. Drugi wniosek. Tak. No z całą pewnością powinny być bardziej ostre działania ze strony władz polskich, jeśli chodzi o... Jeszcze wracając do tego wniosku, to jak to się formalnie robi? Po prostu wyzywacie MSZ, tak, wyzywacie marszałek rząd, Tyszka, tak? Marszałek Tyszka takie pismo wystosował do ministra Czaputowicza, który zresztą tak na marginesie według mnie powinien oddać się do dyspozycji premiera za organizację tego szczytu. Dlatego, a co było nie tak? No przede wszystkim nie tak było, dyplomacja, dlatego nie była dobrze poprowadzona z tego powodu, że przed tego typu zdarzeniami powinno się strony uczestniczące w zdarzeniu poinformować, jakie tematy nie powinny być na tego typu zdarzeniu poruszane. To nie był szczyt dotyczący relacji polsko-izraelskich i prawdy historycznej i tym podobnych spraw, tylko szczyt poświęcony pokojowi. A okazało się, że stał się szczytem wojennym. Tak, ale te tematy były poruszane na przykład na spotkaniu z izraelskimi dziennikarzami. Mówię o Netanyahu, który coś powiedział, ale nie wiemy do końca, co on powiedział. Pani redaktor, na pewno powinno dyplomacja przed tego typu zdarzeniem powinna była przewidzieć różnego rodzaju sytuacje i poinformować Izrael, Stany Zjednoczone, by tych drażliwych tematów, nie dotyczących absolutnie relacji z Bliskim Wschodem, nie poruszać na tej konferencji, czy poza tą konferencją, czy przy okazji tej konferencji. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. No Bogu dzięki, że premier Morawiecki, któremu szczerze mówiąc, no współczuję tego MSZ-u, bo od początku generalnie, jeszcze w czasach pani Beaty Szydło, ten MSZ działał kiepsko, mówiąc bardzo delikatnie, ale Bogu dzięki, że początkowo ogłosił, że nie pojedzie na ten szczyt i w rezultacie ten szczyt został odwołany dzięki solidarności całej grupy Wyszehradzkiej. Czyli chwali pan Morawieckiego, gani pan Czaputowicza, ale jeśli chodzi o szybkość i adekwatność reakcji, to było okej? No jeśli chodzi o Morawieckiego, no to było okej. Natomiast jeżeli chodzi już tutaj o sprawy, jeżeli chodzi na przykład o IPN, jeśli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, to uważam, że te działania na przykład względem pani Michel były, czy dyplomację, te działania względem pani Michel były, to są skandaliczne działania. Ja słyszę argumenty takie ze strony tych strony rządowej, że czy partii władzy, że no w sumie to przeprosiła. No to wie pani, no to jest, że skandaliczna kogoś obrazić. A co obrazić, powinna była zrobić? Ona jak ona, ale przede wszystkim powinno się względem niej zastosować artykuł 133 kodeksu karnego. Chociażby po to, żeby przeprowadzić postępowanie, w którym mogłaby wyjaśnić, że nie miała na myśli obrażenie narodu, czy nie chciała, czy celowo nie obraziła narodu polskiego. Bo ta wypowiedź wyczerpuje znamiona w artykuł 133. IPN również miał do dyspozycji ustawę, a poza tym minister, można było, tak jak powiedziałem, uznać tą panią za persona non grata i poszedłby taki sygnał, żeby w świat, by uważano, jakieś strony przyjeżdżające do Polski uważały na to, co w Polsce mówią. A co należy zrobić, żeby zdjąć z Polski antysemicką gębę? No wie pani, no, że na pewno nie należy robić takich rzeczy, że najpierw się robi no, trochę kontrowersyjną ustawę o IPN-ie, ale z drugiej strony potem natychmiast się z niej wycofuje po kilku połajankach ze strony Stanów Zjednoczonych czy Izraela. Ja pani gwarantuję, że tak? gdyby ta ustawa była, to jestem przekonany, że tych wypowiedzi antypolskich byłoby znacznie mniej. A jeśli rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość na najbliższym posiedzeniu Sejmu zaproponuje taką uchwałę dotyczącą odpowiedzialności za Holokaust, co zapowiadała pani marszałek Mazurek, to jak się zachowa Kukiz 15? No ale co to są zapowiedzi? No była ustawa o IPN-ie. Należy tą ustawę widocznie jeszcze raz przejrzeć i po prostu zaostrzyć. To jest postaw, jakie uchwały, proszę pani. No to jest tak, jak mówię, jak z tymi przeprosinami. Jak słyszę po raz kolejny, że ktoś mnie przeprasza za to, że powiedział na przykład, załóżmy, ktoś mi przeprosi, że powiedział, że ja wyssałem z mlekiem matki antysemityzm, ja wnoszę jego przeproszenie, proszę, jego przeprosiny, proszę pani. Dlatego, że mój dziadek został zamęczony przez ojciec mojej matki został zamęczony przez Niemców w Auschwitz, przeżył tam raptem 4 czy 5 miesięcy. I ja się dowiaduję z ust dzisiejszego ministra spraw zagranicznych Izraela, że ja antysemityzm wyssałem z mlekiem kobiety, której ojciec został zamęczony w Auschwitz, czyli obozie obok Brzezinki, obok Żydów i tak dalej, i tak dalej. No, czyli trzeba ostro reagować, ale do jakiego momentu? Uznawanie różnych... Do momentu pozyskania szacunku na świecie, pani. Tak, ale ja pytam o ten moment, czy, nie wiem, czy obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych wchodzi w grę? Pani redaktor, były instrumenty i są instrumenty do reakcji natychmiastowej. Tak jak mówię, wydalenie z Polski dziennikarki Andrei Mitchell. To była pierwsza podstawowa sprawa. No to już postawienie jest passe, bo to już, Teraz nie, no ale mówię, co można było zrobić. Poza tym można było jej postawić zarzuty na podstawie kodeksu karnego i na podstawie ustawy o IPN. Reakcja, tak jak powiedziałem, no bardzo dobra reakcja premiera, że no, tego szczytu w Jerozolimie nie będzie, a poza tym no, jest to jakiś drogowskaz też dla Polski i tutaj też podziękowania dla Grupy Wyszehradzkiej za tą solidarność, że należy tą Grupę Wyszehradzką powiększać jak najbardziej, no i się wiązać po prostu z silnymi podmiotami, które wykazują wzajemną solidarność. Panie przewodniczący, czy wróci na poważnie, realnie, konkretnie sprawa restytucji mienia żydowskiego? No, odnoszę wrażenie, że po to była organizowana, czy jak gdyby Żydzi przyjechali, przede wszystkim Amerykanie, którzy są zresztą bardzo bliskim sojusznikiem Izraela, przyjechali przede wszystkim po to, by te sprawy poruszać, a nie po to, by rozmawiać o bezpieczeństwie na Bliskim Wschodzie, bo przecież myśmy nawet żadnych gwarancji ze strony rządu, ze strony amerykańskiej nie dostali, żadnych gwarancji fizycznej realizacji na przykład na terytorium Polski obronności. No, to podstawowa rzecz. Ale wspomnę jeszcze, wrócę jeszcze do tej solidarności międzynarodowej, do tej Grupy Wyszehradzkiej. My również, przepraszam, że narzucę temat, ale również jak Kukiz 15 przez ostatnie kilka miesięcy spotykaliśmy się z największą partią włoską, Ruchem Pięciu Gwiazd. Zawarliśmy wstępne porozumienie z wicepremierem Di Maio, z Ruchem Pięciu Gwiazd, z Chorwatami, Finami, Grekami w sprawie ewentualnej współpracy, jeśli dostaniemy się oczywiście do Europarlamentu. No właśnie chciałam o tym porozmawiać za chwilę, ale chciałbym zamknąć tę sprawę restytucji mienia. Ale ja już nie chcę nawet o tym, wie pani, mnie to taki, to jest tak ale obrzydliwy temat. Ale bardzo mi przykro, że pan nie chce, bo czasem jak się przychodzi do radia, trzeba odpowiedzieć na pytania, na które się nie chce odpowiadać. No to odpowiadam, niech pani pyta. Jak rząd powinien reagować w sytuacji, kiedy te, no nie wiem, naciski czy delikatne sugestie będą się powtarzać, bo okazuje się... Ale to się powtarza już pani redaktor od samego 40. No dobrze, ale premier odpowiada, że kwestia została uregulowana w 60 roku, ale według Światowej Organizacji do spraw restytucji mienia. Traktat z 60 roku odnosi się wyłącznie do osób, które były obywatelami Stanów Zjednoczonych w momencie, w którym odebrano im własność. Ale w ogóle, no generalnie, oczywiście ja też uważam, że ta sprawa została uregulowana. Mało tego, co to jest w ogóle za żądanie przejęcia, czy wysłania, przetransferowania de facto do Stanów Zjednoczonych, w praktyce do Stanów Zjednoczonych mienia bezspadkowego. No jak? Jak można, niech mi pani pokaże drugie takie państwo, gdzie mienie bez, gdzie państwo wypłaca jakiemuś drugiemu podmiotowi mienie bezspadkowe, no mienie bezspadkobiercy. Jakim prawem? Jakim prawem? No dobrze, no to teraz o tym... Poza tym, jeżeli chodzi, wie pani, to są skomplikowane sytuacje. My nie mamy ustawy reprywatyzacyjnej. Świętej pamięci Jan Olszewski bardzo mocno apelował i gdyby nie został ten rząd obalony, to prawdopodobnie ta ustawa reprywatyzacyjna by była i to na dodatek w jakimś porządnym kształcie, a nie, bo ponieważ świętej pamięci Jan Olszewski bardzo mocno sprzeciwiał się tej dzikiej reprywatyzacji, właśnie kradzieży mienia za tą symboliczną złotówkę. Nie mamy tej ustawy. Był taki projekt ustawy w 2000 roku, zawetował go ten projekt Aleksander Kwaśniewski. Tak to mniej więcej wygląda. A co pana łączy z Luigi Di Maio? Ja myślę, że przede wszystkim też oprócz polityki bardzo taka duża sympatia między ruchem Kukiz 15 a ruchem Pięciu Gwiazd. To jest też, nam mówi to zupełnie, zupełnie szczerze, wspaniali ludzie. To jest mnóstwo ludzi. No tak, ludzi, ale oni są przeciwko sankcjom wobec Rosji na przykład. Jakie wobec Rosji? No ale co, jakie wobec Rosji? Ja, proszę pani, pani redaktor, no, ja na przykład przeczytałem w prasie włoskiej, to Włosi mnie na to też uwrażliwiali, mówi, że, powiedzieli, żebym się absolutnie nie przejmował tym, co pisze prasa włoska na przykład o mnie. Żebym się nie przejmował, bo piszą o nich to samo, że faszyści, że proputinowscy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale w prasie włoskiej na przykład przeczytałem, że Paweł Kukiz to muzyk, który posługuje się neonazistowskim punkiem i atakuje przy tej dobrze, formie to muzyki jest prawda o ruchu mniejszości, narodowe, grupy etniczne i religijne. No. Panie przewodniczący, to jaka jest prawda o ruchu Pięciu Gwiazd? O ruchu Pięciu Gwiazd jest prawda taka, że dzięki współpracy z ruchem Pięciu Gwiazd przede wszystkim łączy nas dążenie do demokracji, zwiększenia demokracji bezpośredniej, walka z korupcją, walka z nepotyzmem, walka z przywilejami polityków. Ostatnio, wczoraj złożyliśmy, no niestety przez te sprawy żydowskie zostało to przykryte, złożyliśmy projekt ustawy antykorupcyjnej. To odkrywamy. Gdzie też w dużej mierze wzorowaliśmy się na ustawie, którą ruch Pięciu Gwiazd wprowadził dwa, trzy miesiące temu. A proszę powiedzieć, co pana zainspirowało? I chodzi do tej ustawy antykorupcyjnej. Tak, no, przede wszystkim klasa polityczna w Polsce. Ale jakieś konkretne osoby, konkretne zdarzenia? Redaktor, czy całokształt? Jezu, no całokształt, no pani redaktor. No, przecież to jest jedno po drugim. Bez względu na to, jaka partia trzyma władzę. Natomiast powiem o szczegółach tej ustawy antykorupcyjnej. Przede wszystkim osoby skazane za przestępstwa korupcyjne będą pozbawione dożywotnio możliwości pracy we wszystkich instytucjach państwowych i samorządowych, dożywotnio pozbawione możliwości pracy w zarządach i radach spółek Skarbu Państwa i samorządowych. Łapownicy zostaną również pozbawieni biernego prawa wyborczego, czyli możliwości korzystania w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Łapownicy, skorumpowane osoby nie będą mogły pracować w wymiarze sprawiedliwości i nie będą mogły ubiegać się o zamówienia publiczne. Wystawiliśmy w Sejmie listę posłów do podpisu pod projektem tej ustawy. I to będzie test, któremu z posłów bliskie jest łapownictwo i korupcja, a któremu nie. Czy jak ktoś się nie podpisze, to znaczy, że bierze? Albo ten, daje? Kto się nie podpisze, znaczy, że coś tam może mieć na sumieniu, to albo coś planuje. To daleko pan idzie? Nie, może po prostu nie chce się pod waszym projektem podpisać. A przed antykorupcyjnym? No ale może po prostu uważa, że Sejm do końca kadencji powinien się zajmować innymi sprawami, a nie tym. No pewnie, że innymi. No, ale to pana sprawa, proszę pani, będzie. Związkami partnerskimi, marihuaną i pogodą. No, to... Ale się nie zajmie związkami partnerskimi na razie. No dobrze. Priorytetem są na pewno sprawy związane z nepotyzmem, z korupcją i z tymi przywilejami władzy, które są panie po prostu... Panie przewodniczący, nie obawia się pan, że tutaj łączą się nie tyle w pary, co nawet w grupy różne ugrupowania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a pan na razie rozmawia z ruchem Pięciu Gwiazd i innymi ugrupowaniami zagranicznymi. Zostanie pan z tymi rozmawiami jak Himmelsbach z angielskim. Pani, przede wszystkim się łączą nie grupy, tylko, przepraszam za dosłowne, znaczy to jest przenośnie oczywiście, a trupy, wie pani, to jest tak pięknie. Język nienawiści, Nie, to jaki język? To jest przecież, ja cytuję praktycznie, troszeczkę może zaostrzyłem pewne określenia pani premier Kopacz, naftalina i dinozaury. No to jest to może troszkę mocniejsze podejście. Proszę pani, Cimoszewicz na jednej liście, czyli jak gdyby, znaczy mówię o SLD generalnie, czy z panem Petru, czy z panią Scherling-Wielgus, no to jest jakaś pomyłka generalnie. Tam nie ma żadnej wspólnoty programowej, pani redaktor. Tam jest jedna, czy nie, jest. Jest jeden program. Idziemy, chłopaki, dziewczyny, idziemy po kasę i idziemy po emerytury. Musimy koniecznie coś zrobić. Nie szkoda będzie panu, jak pan honorowo po prostu nie tyle pan, co pana ludzie nie wejdą do tego Parlamentu Europejskiego. Honorowo, samotnie nie wejdą. A właśnie, że wejdą, pani redaktor, jak nie wejdą. Tak jak tutaj wszedłem. Ale my musimy już wyjść. Ale teraz już musimy wyjść. Bardzo dziękuję. W tej chwili wyjdziemy. Paweł Kukiz, przewodniczący Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung, zaoszczędzisz 300 zł, płacąc 3299 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Weź głęboki oddech i pomyśl. Czy jest coś ważniejszego niż zdrowie Twoje i Twoich bliskich? Lexus z troski o nie i o jakość powietrza, którym oddychamy, produkuje samochody z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Wybierz z szerokiej gamy model idealny dla siebie. To najlepszy czas. Spektakularna wyprzedaż Lexusa już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Rada Ministrów zajmie się m.in. nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Według założeń resortu sprawiedliwości ma przede wszystkim uprościć, usprawnić i przyspieszyć postępowanie przed sądem. Zmiany zlikwidują absurdalne procedury, jak na przykład odczytywanie wyroków do pustej sali. Za półtorej godziny posiedzenie rozpocznie komisja, która bada nieprawidłowości przy przejmowaniu warszawskich kamienic. Zajmie się nieruchomościami przy ulicy Polnej 46. Niskie płace są najczęstszą przyczyną frustracji Polaków, wskazuje na nie 40% rodaków, a wynika to z badania na zlecenie rejestru dłużników BIK. Infomonitor. Niska pensja częściej przygnębia kobiety niż mężczyzn. Najmniej powodów do narzekań na płace mają mieszkańcy zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Władze 16 amerykańskich stanów złożyły pozew do sądu przeciwko prezydentowi USA. Chodzi o jego decyzję o ogłoszeniu stanu wyjątkowego i według tego oskarżenia nadużycie władzy prezydenckiej. W piątek Donald Trump podpisał rozporządzenie o ogłoszeniu stanu wyjątkowego, by bez zgody Kongresu zdobyć fundusze na mur na granicy z Meksykiem. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Rząd podsumował ogłoszoną przed niemal rokiem piątkę Morawieckiego. Premier i ministrowie różnych resortów odwiedzili wczoraj 6 miejscowości. Jedną z zeszłorocznych zapowiedzi był mały ZUS dla przedsiębiorców, których przychód nie przekracza poziomu 30 minimalnych pensji. Ponad 130 tysięcy małych firm korzysta z małego ZUS-u. Jest to korzyść sięgająca co najmniej kilku miliardów złotych. Pozostałe punkty programu to obniżka CIT-u dla małych firm, 300 zł na wyprawkę dla ucznia, dodatkowe środki na fundusz budowy dróg lokalnych i program Dostępność Plus. Będzie więcej pieniędzy na kolej. Rząd zdecyduje dziś o przeznaczeniu dodatkowego 1 800 000 000 zł na program Krajowy Program Kolejowy. Pieniądze mają trafić na inwestycje, które poprawią skomunikowanie z portami morskimi. Do tej pory wartość tego największego w historii programu kolejowego przekraczała 66 miliardów złotych. Najwięcej pieniędzy do tej pory trafiło na modernizację tras kolejowych, między innymi z Warszawy do Poznania i Lublina, czy z Krakowa do Rzeszowa. W sumie z tego programu ma zostać zmodernizowanych 9 tysięcy kilometrów torów. Pieniądze z niego trafią też na zakup nowego taboru. Kolejna runda negocjacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi i Chinami rozpocznie się w Waszyngtonie. 1 marca kończy się tymczasowy rozejm. Po ubiegłotygodniowych rozmowach w Pekinie z udziałem amerykańskiego sekretarza skarbu Stephena Mnuchina i przedstawiciela do spraw handlu Roberta Lighthizera obydwie strony wyrażały optymizm wobec procesu negocjacji. Teraz rozmowy będą kontynuowane w Waszyngtonie. Od wtorku będą w nich uczestniczyć urzędnicy niższego szczebla, do których we czwartek dołączy wicepremier Chin Liu He. Jeśli delegacje nie osiągną porozumienia 1 marca, Stany Zjednoczone nałożą 25% cła na chińskie towary o wartości 200 miliardów dolarów amerykańskich. Prezydent Donald Trump może też wydłużyć okres negocjacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wracamy do kraju. Księgarnie przestają masowo upadać. Według wywiadowni gospodarczej Bisnout Polska, o ile w zeszłych latach padało ich rocznie nawet 500 takich placówek, w zeszłym roku zamknięto ich tylko 119. A komentarz Wiktora Legowicza i jego gościa Adama Grzeszaka już za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Proszę się przygotować na to, że ranek miejscami może być mglisty, w dzień przejaśni się na południu i na wschodzie, a poza tym będzie pochmurno. Deszcz popada sobie w północno-zachodniej części kraju. Przy Myśliwickiej słońce jest. 6 stopni w Suwałkach, 7 w Kołobrzegu i Pile, 8 w Świnoujściu, Słupsku i Toruniu, 9 w Elblągu i Krośnie, 10 stopni w Gorzowie i Tarnobrzegu, 11 w Warszawie, Częstochowie i Zamościu, 12 w Bielsku Białej i Krakowie, 13 w Legnicy i Jeleniej Górze, do 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Czekaliśmy na to ostatnie plim. Niemiłość, Organek, nowe nagranie, nowa piosenka Organka, to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Pan Zbyszek sugeruje, że teraz pierwsze miejsce na liście to powinno być tak jak to ostatnie siedzenie w autokarze. Takie dosyć obszerne, żeby to się wszystko pomieściło. I dwa ognie, i się poruszam. I pewnie Organka, i jeszcze oczywiście Zalewski. No, państwo decydują. Spory wybór rzeczywiście jest na stronie internetowej. Proszę odwiedzić, zagłosować i posłuchać w piątek. Koniecznie. 227 trójek. Mówiliśmy godzinę temu o empatii urządzeń elektronicznych, że one będą wyczuwały, rozpoznawały, jakie są nasze emocje i będą do nas podchodziły łagodniej. Ja myślę, że nie wolno się bać nowych technologii, wręcz przeciwnie, my jako naród powinniśmy wręcz być orędownikami wprowadzania takich zmian. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że chyba byliśmy pierwszym krajem, w którym na tak masową skalę zamówiły się płatności kartą zbliżeniowe. To jest jednak przyszłość i jeżeli będziemy się obawiać takich zmian, to tylko będzie na naszą niekorzyść. Myślę, że raczej powinniśmy to promować i trochę wygaszać takie głosy sprzeciwu, bo nasze dzieci będą żyły na pewno już w zupełnie innym świecie. To na pewno. Muzyczny rozkład jazdy. Trochę się boję, trochę sobie nie wyobrażam. No jak wiadomo, dzieci, które się teraz właśnie rodzą, będą pracowały w zawodach, które jeszcze nie istnieją, nie ma, oczywiście. Więc ta stara prawda też się potwierdzi w tym wypadku. A my zaczniemy nastrojowo. Chyba, że ktoś będzie chciał być architektem, to myślę, że architekt jeszcze może być. Ale znacznie będzie miał inne zadania do wykonania. Popatrz, zaprojektować taki nie, dom przyszłości. Inteligentny, żeby z tobą rozmawiał, ten dom. A myślałem, że to o mnie, tak wskazałeś palcem. Państwo tego oczywiście nie widzą, to ja przejdę może do rzeczy. The Secret Souls, to jaki tytuł będzie nosić nowa płyta Candelari Sáenz Valiente. Candelaria, która nagrywa jako Pictorial Candy, jakiś czas temu wybrała Polskę na drugą ojczyznę, wiążąc się z Marcinem Maseckim. Czwarty już jej album ukaże się 14 czerwca. Dziś, na kilka dni przed premierą, możemy posłuchać piosenki, która ją zwiastuje. Jej niespodziewanie smutny, jak na dorobek Candy charakter, sama autorka komentuje tak. Wygląda na to, że do szczęścia potrzebny jest smutek. Bez niego spłonęlibyśmy w ogniu radości. Być może smutek to instynkt i dlatego czasem nie mamy nad nim kontroli, bo zazwyczaj nie mamy kontroli nad instynktami. Kiedy jednak urośnie do przesadnych rozmiarów, dobrze jest mieć plan. Mój był taki. Zamknąć swój smutek w czymś w rodzaju śnieżnej kuli i podziwiać go z daleka jak piękną rzecz. Działał jak amulet i jak większość amuletów, karmił się uczuciami. Masz tu więc amulet, który wpłynie na twój nastoletni umysł, absorbując 95% nadwyżek smutku z bonusem w postaci słodkich, pokombinowanych harmonii, kontrapunktów w stylu Hala Hatleya i innych. Bardziej niejasnych, muzycznych i literackich odniesień. Czy to jeszcze Dream Pop? Zadzwoń, jeśli chcesz pogadać. Tak, to były strofy dla ciebie i dla państwa również. A teraz znacznie zmienimy klimat. Festiwal Poland Rock chwali się kolejnym zespołem, który pojawi się podczas tegorocznej edycji. To amerykański zespół Blackstone Cherry. No i to jest już coś dla tych, którzy smutek mają w kieszeni. Lekko podartych dżinsów. Ostatnio o Blackstone Cherry wspominaliśmy w połowie lutego ubiegłego roku, gdy ogłaszali swoją letnią trasę po Europie. Zagrali wtedy, zresztą już nie po raz pierwszy, jeśli chodzi o Polskę, w Warszawie i w Poznaniu. A teraz przyjadą do Kostrzyna i wystąpią pierwszego dnia imprezy, czyli 1 sierpnia. Truth. Taka muzyka w drogę, prawda? Nie za szybka, nie za wolna, energetyczna, zasnąć się nie da. Coś w samorazji tam w tle płynie. A na 12. edycję Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie przyjedzie hiszpański zespół Pop Culture Band w towarzystwie rodzimych solistów Ani Carvan i Damiana Ukeje wykona piosenki z filmów, uwaga, Quentina Tarantino. 18 maja w Centrum Kongresowym ICE zabrzmi muzyka z Pulp Fiction, Kill Billów, Jackie Brown, Wściekłych Psów, czy oczywiście tego filmu zatytułowanego Django. Mieli zaśpiewać sami, no to wszystko psy. Jeszcze raz, z jakiego filmu? Django! Django! Dziękuję. Już teraz proszę bardzo. Django. Krystian, Hanka, bardzo dziękuję. Słuchaczka napisała, pani Dagmara, że na Festiwal Muzyki Filmowej... No nic dziwnego, no jeśli taką muzykę będą grać. Sytuacja nie za zbytnio dobra, jeśli chodzi o bilety. O, tak bym to ujął, delikatnie mówiąc. 2, 2 i 7 trójek. Słyszę, że jest coś na temat empatii urządzeń elektronicznych z tej kategorii IT, to ja w takim razie wszystkim bardzo, bardzo polecam lekturę książki Ellsberga Blackout. Bardzo polecam. Bardzo pani dziękujemy. Słuchaczka podpowiada, że jeszcze powinienem wspomnieć o pająkach przed 9, żeby był komplecik i żeby zamknąć. Zobaczymy, czy Tomek wspomni. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Czy on tam na Bora Bora z tymi pająkami się upora? Tomasz Gorazdowski. Gdzie będzie jutro? Pytał wczoraj Marcel. Na szczęście jestem tam, gdzie byłem wczoraj, bo z tego miejsca trudno się wyjeżdża. Bora Bora faktycznie jest perłą Polinezji. Znają cały świat i nic dziwnego. Wyspa słynna jest z fantastycznej laguny z płytką wodą i wszystkimi odcieniami niebieskiego. Bora Bora. Indygo, granat, akwamaryna, błękit, kobalt, co sobie kto zażyczy. Za wyjątkowe warunki do wypoczynku trzeba wyjątkowo płacić, co zrozumiałe, ale skoro przyjeżdżają tu osoby z grubymi na ogół portfelami i zatrzymują się w jednym z pięciu głównych kompleksów hotelowych pięciu największych i najlepszych sieci hotelowych na świecie, to warto im zaoferować coś więcej, na przykład wycieczki po lagunie i pływanie z płaszczkami i przede wszystkim rekinami, żarłaczami żółtymi. Powiem szczerze, kiedy 3,5 metra rekina żwawo płynie w twoją stronę, a pysk ma, trzeba przyznać, pełen zębów, to co z tego, że nie atakują ludzi? Co z tego? Na ogół? W nogach robi się miękko i chciałoby się wystartować z wody jak pocisk woda-powietrze. Ale rekiny najczęściej nie mają ochoty na człowieka. $100 od głowy. Z lunchem. Warto? Warto. $300 za 2 godziny na skuterach wodnych. Bez lunchu. Czy warto? Są jeszcze bardziej kosztowne rozrywki emocjami, dorównujące jednak pływaniu z rekinami. Skoki ze spadochronem. Na Tahiti nie można, więc na Bora Bora. Dlaczego właśnie tu? Przekonuję skutecznie. Hi, I'm Clara Fabius. I think Bora Bora are some of the wonderfulest place in this world. Wydaje mi się, że Bora Bora to jedno z najwspanialszych miejsc na Ziemi. Z tymi wyspami, lagunami. Kiedy jesteś w samolocie, wszystko widać jak na dłoni. I laguny, i wyspy, i te niesamowite kolory. Nie ma wielu miejsc na świecie, gdzie są takie widoki. Jeżeli chcesz pierwszy raz skoczyć ze spadochronem, to chyba najlepsze miejsce na Ziemi. Wszystko zaczyna się od 25-minutowego lotu, kiedy możesz dokładnie zobaczyć to, co w dole. Dokładnie, bo drzwi są przeźroczyste i widać wszystko, a to mały samolocik. Już tu wrażenia są takie, jakich nie dostarcza lot samolotem pasażerskim. Możesz w samolocie mieć stracha, ale jak już skoczysz, to zostaje czysta przyjemność. Same widoki. Po swobodnym spadaniu, z instruktorem rzecz jasna, następuje 5-10 minut lotu, kiedy możesz posterować spadochronem, cieszyć się widokami. Najwięcej pytań pada zapewne o bezpieczeństwo. Czy jest bezpiecznie? Pewnie, że tak. Po pierwsze, mamy 2 spadochrony, główny i zapasowy, i nie zdarzyło się, żebyśmy musieli korzystać z zapasowego. Po drugie, skaczesz przecież z instruktorem, który też, tak jak ty, nie chce się zabić, więc zawsze jest okej. Okay. No to spotykamy się na wyspie. 15 minut przeszkolenia, kwestie bezpieczeństwa, przećwiczenie pozycji w powietrzu i widzimy się, tak? $600 kosztuje skok. W tym wliczone są zdjęcia i wideo z przygotowań i samego skoku. No nie wiem, rekiny jakoś bardziej przemawiały do mnie, ale jest to jakaś opcja. Można tu naprawdę robić sporo. Co w boraboriańskiej prasie piszą, nie wiem, nie zauważyłem tu lokalnych gazet. Chyba takich nie ma. Mieszkańcy nie sprawiają wrażenia osób przejmujących się tym, co poza ich chatą. Życie toczy się powoli, zaangażowania w pracę nie zauważyłem. Najchętniej czas spędza się tu w wodzie, siedząc po brzuch zanurzonym w płytkiej lagunie. Panowie łowią ryby, panie szykują obiad, obierają ziemniaki, skrobią ryby. Wszystko w wodzie, no bo jak się ma taką wodę, to śpiewa o niej cały świat. Rosyjskich wycieczek brak. Uf. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro. I oczywiście polecamy profil facebookowy Tomka na końcu świata. Mogą Państwo także na stronie internetowej Polskiego Radia zobaczyć, jakiego koloru jest ta woda. Proszę to sobie zrobić. Tak, na pewno będzie dobrze. Można zobaczyć zdjęcia. Piękne zdjęcia Tomek zrobił i one są na stronie internetowej. Zobaczymy, co jutro nam opowie i gdzie jutro będzie. Sponsorem relacji jest Budimex. No i mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Rutke, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Zapraszamy na jutro na 6:00. Boraboriańskie piosenki. Wczoraj było Duran Duran, to dzisiaj Tok Tok. We'll be right back.